ऐसा भी ले सकते हैं, सर्व कामे निष्प्रिय सन विनियतम चित्तम, सकर कामनाओं से स्पृहा रहित होकर जो व्यक्ति अपने चित्त को नियत करके आत्मा में स्थापित कर दिया है, वह व्यक्ति उस समय युक्त आ जाता है। भाष्यकार यदा विनियतम चित्तम विशेषेण नियतम मन संयतम, विशेष रूपेण संयमित कर लिया गया है, एकाग्रता में आपन्नम कहने का तात्पर्य एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर गया, विक्षिप्त भूमि से उठ करके एकाग्र भूमि में पहुंच गया है, ना क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध भूमिया होती है जो, उनमें से वह एकाग्र भूमि पहुंचा हुआ है। एकाग्रता में आपन्नम चित्तम हित्वा उसको, हित्वा बाह्य चिंता त्याग करके उसको, अरे बाह्य चिंता हित्वा बाह्य विषय चिंताओं को परित्याग करके आत्मनिव केवल अवधिष्ट स्वात्म स्थिति लभदे, स्वस्वरूप स्थिति को अपने आप प्राप्त हो गया उसे। ऐसा कैसा हुआ था? क्योंकि वह निष्प्रिय सर्व कामे व्यो निर्गता दृष्ट अदृष्ट विषय स्प्रहा तृष्णा यस योगी, जिस योगी के अंदर दृष्ट अदृष्ट विषय का तृष्णा जो भूख है वो मिट गई, ज्ञान का भूख जग गया, स्वरूप का भूख स्वरूपानुभूति का भूख जग जाए तब बाह्य विषयों का भूख उसका मिट जाता है। गृहस्थियों के बीच में चले जाओगे तो भी गृहस्थी अपने जैसे पाठ पढ़ाएगा, महात्मा को भी ऐसा होना चाहिए बोलेगा, चलो तुम भी चलो चलेंगे और ऐसी बुद्धि हो जाएगी। बड़ा कठिन काम है ना ये, इसलिए संघ संघ बहुत बड़ा काम करता है। संघासन जाए थे काम, जैसी संघ करोगे वैसा रंग हो जाएगा ना, कठिन तो है ही है। तो इसलिए इनका कहना है कि देखो उसमें उस भूख को दूर कर दिया है जिसने, त्याग दिया है जिसने, निर्गत हो चुका है, निकल चुका है जिससे वह भूख, वह योगी ही सयुक्त समाहित पूछते है, उसी को हम समाहित योगी कह सकते हैं। कब तस्मिन कारे तदा तस्य योगिना समाहितम यच्चित्तम तस्य उपमा उच्यते, उसी योगी के समाहित चित्त का स्वरूप को उपमा से कथन कर रहे। सादृश्यता के द्वारा समझाया जा रहा है वो कैसा होता है, त्रिगुणात्मिका जो वृत्तियां उस समय कैसी हो जाती है। वृत्ति तो रहेगी, अभी तो एकाग्र भूमि में है ना, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो रखा है, अभी तो ध्यान में स्थिति में पहुंच गया है, निध्यासन होने लगी है, समय चित्त वाला है, तो कैसा होता है। यथा दीपो निवातस्थो निहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, आत्मा चित्तस्य आत्मनः योगम युञ्जतो यत चित्तस्य योगिनः, यत चित्त वाले योगी के द्वारा जब अपने आत्मा में योग को युक्त करने लगेगा तब उसकी उपमा किससे दिया जा सकता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते, निवात स्थल में स्थित दीप जैसे चलायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक दीपक ऐसा लगता है पेंटेड है, लगता है वो पेंट के चित्र जैसे दिखेगा, बिल्कुल हिलता नहीं, और निवात बिल्कुल हवा रहित कार्य नहीं समझना, हवा है तो बुझ जाएगा, रहेगा कहा, हवा रहित नहीं है, चलायमान हवा नहीं है, वहां पर सचल वायु नहीं, निश्चल वायु, उसको निवात कहा। निर्गत वाद में प्राणी चला गया तो मरी गया, क्या ध्यान होना है वहां, है कि नहीं। जैसे बिल्कुल हवा रहित कर दो तो क्या होता है, कोई भी चीज हो बुझ जाएगी नहीं जाएगा, वो जैसे निवात करता है निश्चल वायु है। जैसे आप लोग चिमनी में बना देते हैं है ना, ग्लास लगा दिया आप, हवा कहीं से नहीं लग रहा है तो जल रहा है ठीक से। वहां देखिए तीनों तत्व है, जल तत्व का कार्य है तेल, पृथ्वी तत्व का कार्य है लौ जो बनाया आपने रुई का, और अग्नि तत्व का कार्य है जो जल रहा है, तीनों है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकाशात्व सत्वगुण का प्रतीक अग्नि वहां जल रहा है, जड़ात्व जो है पृथ्वी तत्व का प्रतीक वो बत्ती बना हुआ है और रजो आत्मिक का जल तत्व का प्रतीक तेल वाम जो मुख्य कारण वही है प्रवृत्ति का, नहीं तो जले क्यों, तेल ना हो तो बत्ती जलता ही नहीं, तेल कारण से निरंतर जल रहा है। तो त्रिगुणात्मक वह क्रिया वहां संपन्न हो रहा है लेकिन फिर भी वह चंचल नहीं है। इसलिए यहां त्रिगुणात्मक का अविद्या का कार्य वृत्तियां आपके अंतकरण प्रसरित हो रही है, लेकिन वृत्तियां यद्यपि विद्यमान है और क्रियाशील है फिर भी चंचल नहीं होते, यही ध्यान अवस्था है। यदि वृत्ति बंद हो गई, पेटी में बंद कर दिया गया, कर ही नहीं सकता कोई, चलते हुए उसे चंचलता ना होना, चलन हो लेकिन चंचल ना हो, दोनों बहुत फर्क है। वृत्तियां बनी हुई है और स्वरूपानुकार वृत्ति, योग सूत्रकार ने एक जगह प्रयोग किया स्वरूपानुकार, बस स्वरूप का अनुकरण कर रही है केवल, माने ब्रह्म का ही स्वरूप का चिंतन हो रहा है, आत्म चिंतन हो रहा है या उन शब्दार्थ बोध को लेकर के लक्ष्यार्थ की ओर चिंतन एकाकार वृत्ति चलती लगातार, उसी को प्रत्येकता भी कहा गया। सुंदर दिया निवातोस्तो दीपो यथा न इंगते न चल्यते तद्वत् सा उपमा स्मृता, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है ऐसा समझे। भाष्यकार यथा दीपा प्रदीपो निवातस्तो निवाते वाद वर्जिते देश स्थितो, वाद वर्जित देश में स्थित है, निंगते न चलती सा उपमा उपमीयति अनया इति उपमा, योग के ही योग के ज्ञाता लोग ध्यान अवस्था के लिए यही सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत समझते हैं। चित्त प्रचार दर्शी भी स्मृता चिंतिता, चित्त के प्रचरण जो प्रचलन है उसको देखने वाले लोगों के द्वारा, ऐसा जो ऐसे योग के ज्ञाता लोगों के द्वारा इस दृष्टांत के बारे में बताया गया है। योगिनो यद चित्तस्य संयतांतकरणस्य युञ्जता योगम अनुतिष्ठत, वाला संयत करण वाला योगी के द्वारा जब योग का अनुष्ठान किया जाता है आत्म समाधि अनुतिष्ठता, स्वयं के स्वरूप का चिंतन करने के लिए जो बैठ जाता है उसमें समाधि कहा गया है, समाधि अनुतिष्ठते, जब समाधि का अभ्यास कर अनुतिष्ठते से लगा ना, समाधिष्ठते अनुतिष्ठते कह दिया, समाधि में स्थिति नहीं है, समाधि का अभ्यास करता है उस अवस्था के लिए दृष्टान्त। एवं योगाभ्यास बलात् एकाग्रीभूतम निवात प्रतिपकल्पम, यत् योगाभ्यास के बल से एकाग्रीभूत निवात प्रदीप के सदृश जब इस योगी का अंतकरण मन हो जाता है तब यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति, तब जाकर यत्र योग सेवया योगाभ्यास के द्वारा सब ओर से उपरमदे चित्तम निरुद्धम चित्तम उपरमदे, अवचित क्या हो गया एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के उपराम कर गया, एकाग्रम चित्तम कहा था निरुद्धम चित्तम हो गया, जब निरुद्ध चित्त वाले होकर उपराम को प्राप्त कर जाता है तब क्या होगा, यत्र चैव और एक बात उसमें वहां कर रहा है वो क्या, आत्मना आत्मानम आत्मन्येव पश्यन्, अपने ही अंतकरणों के द्वारा अंतकरण वृत्तियों के द्वारा अपने ही स्वरूप भूता आत्मा को अपने ही स्वरूप में वह भिन्नत्वेन नहीं अभिन्नत्वेन, आत्मनि आत्मानम का मतलब है अभिन्नत्वेन अनुभव करता हुआ तुष्यति, अपना आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। यत्र यस्मिन् काले उपरमदे चित्तम, यस्मिन् काले उपरमदे क्या उपराम को करेगा, चित्तम उपरतिम गच्छति, चित्त पूर्णतः उपरति को प्राप्त कर गया का मतलब निरुद्धम निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया, सर्वतो निवारण प्रचार इत्यर्थ, निरुद्ध का मतलब जो ध्यान में वृत्ति चल रही थी उससे भी निवृत्त हो गए, सर्वतः निवारण प्रचारम सब ओर से उसके प्रचलन को निवारण कर दिया, मैंने बुझा हुआ बत्ती ऐसा न समझो, बुझा हुआ बत्ती तो बेकार है, बुझा हुआ बत्ती का दृष्टान है निर्वाण को बहुत उसका खंडन किया, इसलिए वेदांत ने ये बुझा हुआ बत्ती नहीं है, ये नित्य बत्ती है, ये तो नित्य ही प्रकाश स्वरूप वाला है, बुझ जाने का नाम यहाँ पर समाधि नहीं हो सकता है, किंतु क्या है वो, हम यहाँ बुझना नहीं लेते हैं उसको, हम कहते हैं वही सर्वव्यापक हो जाता है। जो एक अंतकरण के भीतर परिच्छिन्न आत्मभाव से अनुभव किया जा रहा था, जो एक दीपक के समान एकाग्र अवस्था में वही चीज अब उपरत होकर सर्व विशेष व्यापार से रहित हो जाने के कारण से सर्वव्यापक रूपेण स्वस्वरूप रूपेण वो निरुद्ध हो जाता है, वो निर्वाण है। इसलिए इनका कहना है देखो कि सर्वतो निवारित प्रचारम योग सेवया योगानुष्ठान यत्र च विस्मृश्य काले, योगानुष्ठान के द्वारा जिस समय वह आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतकरण, समाधि का अभ्यास करते करते करते अत्यंत शुद्ध विभाज अंतकरण के द्वारा आत्मानं परम चैतन्य ज्योतिष ज्योति स्वरूपम, आत्मा को बने जीवात्मा को नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र के स्वरूप को नहीं किंतु अध्यास रहित शुद्ध जो चैतन्य ज्योति स्वरूप है उसको पश्चिम उपलब्ध है। कहा ऐसा अनुभव कर रहे हो, स्वयं आत्मनी अपने ही स्वरूप में अपना स्वरूप का वास्तविक स्वरूप को जान लिया। अब तक अपने स्वरूप में कलुषित रूप को देख रहा था और अपने स्वरूप में अभी विशुद्ध स्वरूप को देख रहा है। तुष्यति तुष्टिम बजते, वह व्यक्ति ही वास्तविक आनंद स्वरूप का अनुभव कर उसका आनंद को ग्रहण करता है। ये सब सुनते ही जाना कुछ लाभ तो है नहीं, जब होएगा तब होएगा ना, आप इस पर चर्चा करने से क्या फायदा होगा, तर्क वितर्क होंगे कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज है अनुभूति का मामला, ये जो है साधना की मामला नहीं है। साधना करते करते जिस स्थिति को प्राप्त करेंगे उस स्थिति की चर्चा है, और उस स्थिति में अब तक पहुंचे नहीं है और फालतू शंका करोगे तो कुतर्क हो जाएगा, है कि नहीं। अब जिस स्थिति को आपने अनुभव नहीं किया उस स्थिति के बारे में आप शंका ही नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है ये पूछोगे क्या, करके देखोगे तब ना पता चलेगा, है कि नहीं। ये सब अवस्था आप पहुंचा ही नहीं तो बुद्धि में ये सब चीजें अब केवल प्रिंट होना है, बीज बोना है, ऐसा भी तेरे साथ होगा चिंता न कर, बुद्धि को समझाना है एक न एक दिन तू भी ऐसे चीज को अनुभव कर लेगी। अब तो सुनते जा, होता है प्रोग्रामिंग हो रहा है माइंड को जो है पढ़ाया जा रहा है, तो ये सब चीजें बहुत गहन विषय है। आत्मनि आत्मनम आत्मना पश्यन् तुष्यति, पश्यन् तुष्यति क्यों, पश्यत्येव क्यों नहीं कहा, स्वयं आनंद रूप है, आनंद रूप का अनुभव करके वो आनंदित होगा, क्यों आनंद रूप का अनुभव करके आनंद ही होगा, ऐसे क्यों नहीं है या नहीं। हाँ, ये सब बात जो है स्टेजेस है, स्टेज ये भी स्थिति है, वास्तविक ब्रह्मानुभूति नहीं है यहाँ पर अभी। इसलिए पश्यन् तुष्यति, पश्यन् तदेव न भवति, बहुत फर्क है, पश्यन् तदेव भवति कहना पश्यन् तुष्यति कहने में बहुत अंतर है। अभी आत्यंतिक स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए अगला श्लोक है सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वित्तियत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्ततः, यत्र से सन अयम न चलत्येव तत्वतः न चलत्येव, वो असली है, वो अंतिम स्वरूप में आ गया। जहां पर आत्यंतिक सुख है वो यद आत्यंतिकम सुखम तद अतीन्द्रियम, वो यद्यपि कैसा है वो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय होते हुए भी अबुद्धिग्राही भी, तो उल्टा बात कर दिया ना, जब अतीन्द्रिय है फिर बुद्धिग्राही कैसे, बुद्धिग्राही है फिर अतीन्द्र नहीं होना चाहिए, दोनों परस्पर विरुद्ध बात कह दिया जा रहा है। इसका कारण यह है, कई बार पहले हमने दृष्टांत देकर समझा दिया है, अमावस्या को याद रखो, अमावस्या का दिन होता क्या है, क्या घटना घटती है वहां पर, सूर्य से आया हुआ बिंबात्मक प्रकाश का प्रतिफलन वापस सूर्य में ही चला जाता है, और बाकी दिन दर्पण जैसे है वापस फेंक रहा है। यहां पर ये बाहर खड़े हो जाओ दर्पण ले लो और यूं टेढ़ा मेढ़ा करते जाओ तो क्या होगा, प्रतिफलन इधर उधर जाएगा, और उस दर्पण में वापस सूर्य के अभिमुख कर दो। जब सूर्य की ओर अभिमुख करोगे तो कहां गया प्रतिफलन? ये तो है नहीं कि प्रतिफलन नहीं निकलेगा, दर्पण से प्रतिफलन निकला कि नहीं निकला? ये तो नहीं कह सकते नहीं भाई निकलता ही नहीं, मैं तो सीधा आया फिर कहीं जाता दिखता नहीं है इसलिए है ही नहीं, प्रतिफलन ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। प्रतिफलन जरूर है, यदि प्रतिफलन नहीं देगा वो दर्पण ही नहीं, इसलिए आपको मानना पड़ेगा यदि दर्पण है तो प्रतिफलन दे रहा है तो गया कहां? आपको ये कहना पड़ेगा जहां से आया था वही चला गया, जिधर से वो आ करके वह प्रतिफलन अपनी सत्ता को प्राप्त किया था वह स्व सत्ता को त्याग करके वह प्रतिफलन वह स्वरूप सत्ता में लीन हो गया। मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा लौकिक दृष्टांत से, और प्राकृतिक दृष्टांत लोगे चंद्रमा तो आपके साक्षात है ही, वहां भी सूर्य से किरणें आ रहे हैं उस बिंब को लेकर के उस प्रकाश को लेकर उस प्रतिफलन करके धरती की ओर फेंकता है, पूर्णिमा का दिन पूर्ण रूपेण फेंक रहा है, पूर्ण रूपेण बहिर्मुख अत्यंत बहिर्मुख है, अत्यंत बहिर्मुखी साधक का नाम पूर्णिमा का दृष्टांत दिया जा सकता है, और अत्यंत अंतर्मुखी जो ब्रह्मानुभव करने के योग्य हो गया है जो उस स्थिति में पहुंचा हुआ है जो उसके लिए दृष्टांत अमावस्या का बन जाता है। केवल सूर्य से आए हुए किरणों का प्रतिफलन जो पहले अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त कर क्रियाशील हुए थे और किसी अन्य अन्य वस्तुओं का प्रकाशन करते हुए आए हुए हैं, वे अपनी सत्ता को त्याग करके अपने मूल स्रोत की जो बिंब की जो सत्ता है उसी सत्ता में साथ एकीभूत होकर वह अद्वैत भाव को प्राप्त करें। प्रतिफलित प्रकाश और प्रतिफलक प्रकाश ये दोनों ही एक हो गया, प्रकाशक और उस प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित प्रतिफलन वाला प्रकाश, दोनों के दोनों एक होगा। अर्थात एक की सत्ता तो स्वतंत्र है ही, उसकी सत्ता के बिना प्रतिफलन की कोई सत्ता ही नहीं थी, और सत्ता किसने खोया है? प्रतिफलन ने अपनी सत्ता को खोकर अपने आप को सर्व सत्ता में लीन कर दिया है। ठीक उसी प्रकार यहां स्थिति हो रहा है, इसलिए कहा जाए वो अतीन्द्रिय भी है और बुद्धिग्राह भी। अतीन्द्रिय इसलिए ही है क्योंकि आप उसको प्रतिफलन को स्वतंत्र सत्ता वाला होकर के पृथक होकर के स्वरूप से भिन्न रूपेण आप ग्रहण नहीं कर सकते, अतएव अतीन्द्रिय है। लेकिन स्व सत्ता को त्याग कर स्वरूप सत्ता से लीन होकर जीव ब्रह्म ऐक्यानुभूति कर रहा है जो वह इसलिए बुद्धि के द्वारा ग्राही भी है। सत्ता ऐक्यता बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि रूपी दर्पण है, आत्मा रूपी चैतन्य के प्रकाश बुद्धि रूपी दर्पण में आकर के वापस उस चैतन्य में लीन हो गया है, इसलिए बुद्धि ही उस लय को कौन ग्रहण करेगा? वो जो लय हो रहा है लय कौन ग्रहण करेगा? वो बुद्धि ही ग्रहण कर सकती है, अन्य कोई नहीं ग्रहण कर सकता। लेकिन अन्य काल में हम प्रतिफलन वाले सत्ता होकर विशिष्ट प्रकाश को विशिष्ट चैतन्य को पृथक रूपेण इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण कर रहे थे वैसे अब अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता हूं, अतः उसको अतीन्द्रिय कह दिया गया। दोनों कोई विरुद्ध बात नहीं है, समझनी है। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय चलती, जब ऐसा वो जान लिया ऐसा अनुभव कर लिया और स्थिति में पहुंचने के बाद सन स्थित होने के पश्चात तत्वतः अयम न चलती, वास्तव में फिर वह कभी वह चलित नहीं होता, पुनः द्वैत भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। एक भाष्यकार किंच सुगमिति सुगम आत्यंतिकम अत्यंतम एव भवति आत्यंतिकम अत्यंतमेव भवदीति आत्यंतिकम आनंदम इत्यर्थ कहने का मतलब आनंद सुख है वो। यत्तदो बुद्धिग्राह्यम बुद्ध्या एव इंद्रिय निरपेक्षया गृह्यते, बुद्धि के द्वारा ही इंद्र निरपेक्ष होकर के जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं बुद्धिग्राह्यम। अतीन्द्रियम इंद्रिय गोचरातीतम अविषय जनितम इत्यर्थ, विषय जन्य ज्ञान नहीं है वहां पर, अविषय जन्य ज्ञान है वहां, विषय रूपेण आप उसे ग्रहण नहीं हो, जैसे आम रूपेण ग्रहण कर रहे हैं विशिष्ट चैतन्य को मैं देवदत्त हूं ऐसा ग्रहण करेंगे नहीं करें, वो ग्रहण नहीं होगा, उस प्रकार से आप ब्रह्म ग्रहण नहीं कर सकते विषय रूपेण। व्यक्ति तद ईदृशम सुखम अनुभवती, व्यक्ति का मतलब जानता है नहीं उस प्रकार का सुख को अनुभव ही कर रहा है जो जिस समय यत्र इसमें काल है उस समय में नचायम विद्वान आत्म स्वरूप स्थित आसन, और जो विद्वान है आत्म स्वरूप स्थित व्यक्ति वह तस्मात नहीं चलती, अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, अर्थात द्वैत भाव में उसकी क्रिया नहीं होती। तत्वतः तत्व स्वरूप न प्रच्युत, अपने तत्व स्वरूप से कभी प्रच्युत दोबारा नहीं होता, अर्थात अपना अच्युत स्वरूप में। अच्छा किंच और बात यह है, जब योग को अनुभव करता है तो कैसे होता है उसी को बताया जा रहा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकं ददः यस्मिन् सिदो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा जिस वह आत्यंतिक सुख को प्राप्त करने के पश्चात अपरम लाभम अधिकम ततो न मन्यते ततोप्यधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उस आत्यंतिक सुख से भी बढ़कर कोई दूसरे लाभ प्रापणीय वस्तु को वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि यस्मिन् स्थितो, जिसमें एक बार स्थित हो जाए उसके पश्चात दुःखेन गुरुणापि, गुरुणापि दुःखेन, भयंकर से भयंकर दुख भी क्यों न हो उसे वह न विचाल्यते, कभी विचलित नहीं हो सकता। अतएव अत्यंत सुख रूपी आत्मानुभूति से बढ़कर कोई दूसरे वस्तु को लाभ या प्रापणी वस्तु नहीं मानता। किंच यम लब्ध्वा यम आत्म लाभम लब्ध्वा, आत्म स्वरूप लाभ है उस लाभ को प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त चाह परम मन्य लाभांतरम तथोधिकम स्थिति न मन्यते न चिंतेति, उसको प्राप्त करने के बाद इससे भी अन्य कोई दूसरा लाभ और भी बढ़ चढ़कर कोई है ऐसा कभी चिंतन नहीं करता, मानता नहीं। जैसे जो भी चीज प्राप्त होते हैं बाकी संसार में क्या होता है आपके मन में हमेशा रहता है, इससे भी आगे इससे भी आगे, 99 का चक्कर जिसको कहा गया है, कोई अंत तो है ही नहीं, नहीं इसे बढ़िया होगा इसे बढ़िया होगा, ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, लगे रहते जिंदगी भर बीत जाता पता नहीं चलता है वह दूसरा दूसरा का कोई अंत ही नहीं। लेकिन आंकड़ा पढ़ने के बाद और दूसरा बात ही खत्म हो जाती, जब अद्वैत पे पहुंच गए फिर दूसरे की अनंतता समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं उससे भी बढ़कर कोई दूसरे को नहीं मानता। किंच यस्मिन् आत्मतत्त्व स्थितो, जिस आत्मतत्त्व स्थित होने पर दुःखेन शस्त्र निपात आदि लक्षण, शस्त्र निपात आदि भी क्यों ना हो, भयंकर बीमारियां भगवान इसलिए देते होंगे, महात्मा को ज्यादा बीमारियां देते हैं नहीं, इसलिए देते होंगे, देखा जिसकी ब्रह्म विद्या कितनी ठीक ठाक है, गृहस्थी तो आराम से मरते हैं, महात्मा तो सड़ सड़ के मरता, बड़ा परेशान होके मरता, लखवा हो गया कहीं कुछ हो गया कैंसर हो गया नहीं, डायबिटीज हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, दुनिया भर होता है बीमारियां देखने के लिए कि भाई एक किंचित दुख से कहीं विचलित तो नहीं होता है। अब हम लोगों के लिए यही थर्मामीटर है, हम आत्म से थैया नहीं पता तो लग जाए अपने आप को, कैसे पता चलेगा अपने आप को, कहे मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ सूर्य ब्रह्मनिष्ठ हूँ कैसे पता चलेगा, भगवान उसके बाद बुखार को भेज देते हैं, चाहो भाई देखो यही तुम्हें थर्मामीटर हो जान पता लग जाए कितना ब्रह्म वरिष्ठ है, ये पता लग जाता है कहानी स्वयं को मालूम हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो शस्त्र निपात आदि कह दिया, जब ये सब क्या शरीर को हो रहा है, आत्मा को तो होता नहीं है, लेकिन आत्मा को नहीं होता है कहने से नहीं होगा, जब इसमें हो जाता है तो पता लग जाता है कितना तारतम्य ध्यास बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो वो जो व्यक्ति शस्त्र निपात लक्षण गुरुणा महता पे महान कष्ट प्राप्त हो जाए दुख प्राप्त हो जाए तो भी न विचार जाते विचलित नहीं होता। इस प्रकार एक तरीके से योग और योग के अंग उपांग साधनों का वर्णन पूरा हो गया। यत्रो प्रमते इत्यादि से आरंभ करके यावत भी विशेषण विशिष्ट आत्म अवस्था विशेषो योग उक्तः, जो यत्रो प्रमते इत्यादि 20वें श्लोक 20, 21, 22 तीन श्लोकों में आप देख रहे हैं आत्मा का ये वर्णन किया, आरंभ यावत भी विशेषण ही जितनी विशेषणों के द्वारा इस विशिष्ट जो आत्मा की अवस्था विशेष की जो कथा योग की जो कथा कही गई है उसी को संहार कर रहे हैं। तम विद्या तृप्त संयोग वियोगम योग संजितम सानिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। कहते कि देखो तम विद्या विजानिया दुख संयोग वियोगम, उसको तम विद्या उस आत्मा को उस योग को उस आत्म लाभ को क्या समझे आप? विद्या जानिए, क्या जानो उसको? दुख संयोग वियोगम इति जानिया, जिसको अब तक मैं योग नाम से कहा करता था, योग संजितम। भगवान कहते हैं जिसको मैं बारंबार योग नाम से व्यवहार किया हूँ उसी को ये जानो कि सकल प्रकार के जो दुख के संयोग होते हैं संसार में उन संयोगों का वियोग रूपा है। सकल प्रकार के दुख संयोग आपके संसार का वियोग स्वरूप ही है। निश्चयेन योक्तव्यो श्रेयोगो और निर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः, इसलिए उस योग को बिना खेद किए बिना प्रमाद का बिना आलसारियों का निश्चित रूप से उस योग का संयोजन करनी ही चाहिए। योगो निश्चयेन योक्तव्यः। भाष्यकार कहते हैं तम विद्या विजानिया दुख संयोग वियोगम, उसको जो आप जानिएगा, क्या जाने भाई उसको? ऐसा जानो कि दुख संयोग वियोग वाला है, ऐसे जानो। अर्थात दुख ही संयोग थी अनेक प्रकार के और सबको किनारे तीन में घटा दिया, आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तीन ही प्रकार के दुख हैं। इन दुखों के द्वारा जो संबंध होता है जिसकी वजह से आप अपने ऊपर आरोपित कर लेते मैं दुखी हूँ, उसका ना दुख का संयोग संसार सीधे यही संसार हो रही क्या? संसार में कभी सुख संयोग तो होता नहीं, जो सुख है वो भ्रांति है, अभी दुख रूप ही है। दुख अनुषंगी होने से वह सुख भी क्षणिक है, आते वो भी दुख रूप ही है। योग सूत्र में कर विवेकी के लिए तो वह सुख भी दुख रूप ही है, सर्वम दुख रूप में विवेकी ना। इसलिए दुख का दिया तेरा वियोग इति दुख संयोग, तम दुख संयोग उस संसार भी दुख संयोग से वियोग होने का नाम ही दुख संयोग है, वही आत्मा का रूप है, वही आपका योग है। योग इत्येव संजितम, इसी को मैं बारंबार योग नाम से कहा करता था। विपरीत लक्षणीन विद्या, विपरीत लक्षणों से समझो। विपरीत लक्षण का मतलब नाम रखा है हमने योग, इन काम क्या और है भी योग है ना, नाम रखा है हमने योग, फिर हुआ क्या संसार का भी योग, विपरीत लक्षण है ना, इसलिए कह दिया विपरीत लक्षण है ना विद्या, मैंने विपरीत स्वभाव वाले समझना कह रहा हूँ। योग ये नहीं समझ किसी चीज योग हो रही है, वास्तव में हो क्या रहा है वहाँ संसार का वियोग होने का नाम ही योग करके वियोग को योग कह दिया, मैंने उल्टे शब्द का प्रयोग करके वस्तु तत्व का बोध करा रहा हूँ। विपरीत लक्षण लक्षण है ना विद्या विजानिया अत्यंत निवृत्ति वही योग है। निवृत्ति अभाव को कर दिया, अभाव का अभाव है ना, निवृत्ति का मतलब क्या? अभाव है, योग है नहीं वहाँ, जोड़ है नहीं, जो जोड़ था उसको तोड़ा आपने और उसका नाम दे दिया जोड़, जो जोड़ था उसको आपने तोड़ा और नाम क्या रखा तोड़ने को? जोड़ना, तोड़ने को कोई जोड़ना बनेगा क्या? अजय ही हमारे शास्त्र में हो रहा है, शास्त्र में यही हो रहा है, और तोड़ने का नाम रख दिया क्या? जोड़ना। अब क्या करें, अब आदमी क्यों ऐसे रखना पड़ा? इसीलिए रखना पड़ा, इसका भी समझना चाहिए ना, क्यों ऐसे कर दिया शास्त्र का उल्टा कैसे प्रयोग कर दिया? अरे वियोग नाम से योग थे, वियोग दर्शन क्या जोड़ दिया? योग दर्शन नाम रखने, नाम रखते थे वियोग दर्शन, और सब जब वियोग व्यवहार कर देते कच्चा घटा दो तो वियोग तो वी तो पूरा तो हो ही जाएगा, तो क्यों ऐसे किया गया? इसीलिए क्योंकि आम व्यवहार में क्या होता है, मंद मध्यम अधिकारी अधम को तो छोड़ ही दो, मंद मध्यम अधिकारियों में ये स्वभाव है कि मैं अलग हूँ जीवात्मा और परमात्मा अलग है, ये मानना है। अधम अधिकारी तो जीव परमात्मा कुछ नहीं मानते, बस खाओ पियो ऐश करो वाली बात है, उसकी तो छोड़ दो कहानी। जो मंद मध्यम जो साधक है, जो साधना करने वाले लोग हैं, ये सभी के दिमाग में तो एक बात जबरदस्त आरूढ़ है, अब वो उखड़ना भी कठिन है। क्या आरूढ़ है? मैं जीवात्मा अलग हूँ और वो परमात्मा अलग है, हम भी छोड़ गए। परमात्मा से जीवात्मा अलग हो गया, मैं वही वंश जीवन हो गया रखा हुआ है, बोलता है अरे वो वंश है भाई, उससे हम अलग हो रखे हैं। तो समुद्र के कंसर ने निकाल लिया, गंगा जी का निकाल लिया, ऐसे भी इसको भी गंगा कहा दिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये अलग है। ठीक उसी तरह मैं परमात्मा से अलग हो गया हूँ ना, वहां से परमात्मा से जीवात्मा का वियोग हो गया। मंद मध्यम अधिकारी के दृष्टिकोण में क्या हो रखा है, परमात्मा से जीवात्मा का वियोग हो गया है। इस वियोग को फिर हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे, इसे ना योग करके मन मध्यम अधिकारी का दृष्टि से व्यवहार है। और ये जो बात कह रहे हैं विपरीत लक्षण कह रहा हूँ परमार्थ दृष्टि से, क्यों जीवात्मा परमात्मा बिना ही कभी योग हुआ ही नहीं, योग क्या करना, बल्कि हुआ क्या है, योग हो रखा है इसको भी योग करना जरूरी है। हुआ क्या है, अज्ञान के कारण से संसार का योग हो रखा है इस आत्मा ने, उस संसार का आत्मा से वियोग करना, ये पारमार्थिक दृष्टिकोण से कहा। और जो व्यवहार हो रहा है वो मंद और मध्यमाधिकारी का व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, अरे तुम्हारा वियोग हो रखा है, तुम परमात्मा से अलग हो रखे हो, अब मैं तुम जीवात्मा को परमात्मा में जोड़ दूंगा। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, तुम योग करोगे ना तो तुम जुड़ जाओगे। इसलिए वहां मन मध्यम अधिकारी से व्यवहार किया जा रहा है योग शब्द का, लेकिन वास्तव में है क्या, योग ही योग है। ये कहा योग फल संहृत्या पुनरअनवारंभेणा योग से कर्तव्यता उच्चत है। योग फल का भी उपसंहार कर दिया, संज्ञा का भी उपसंहार कर दिया, लेकिन दोबारा बार बार कहना जरूरी है, एक बार साधन बता दो तो काम चलता नहीं। लोग के अंदर हालत है, ठीक है कह दिया भगवान ने हम कर लेंगे, कोई नहीं करेंगे, करेंगे छोड़ देगा, करेगा ही नहीं है ना। वो सिर्फ बारम्बार और भी दूसरी प्रक्रिया से उसी योग जो कहा गया था उसी को दोबारा दूसरे ढंग से कहेंगे क्या करना चाहिए, फिर कहेंगे इस योग को कैसे प्राप्त करूं, अरे पहले तो बोल चुके हैं आसन वासन प्राणायाम सब बता दिया, फिर दोबारा कहा बार बार कहे बिना इसे खोपड़ी में उस बात के महत्व ही नहीं महसूस होता। किस चीज को बार बार कह दिया जाए तो उसकी महत्व बढ़ता है। अरे बात तो सीखना है, औरतों को देखोगे तो पता लग जाएगा, औरत तो ऐसी करती है, आदमी के सामने एक ही बात को 10 बार बोलेगी, ड्रिलिंग करती है पूरी, ऐसा कर देगी उसको तो हाँ करनी ही पड़ेगी, ना बोले सवाल ही नहीं। जब तक हाँ नहीं करेंगे खटर खटर खटर खटर टेप रिकॉर्डर की चलती रही, बार बार बार बार बोलेगी, वो देखो ऐसा साड़ी खरीदा, वो देखो ऐसा साड़ी कर रही है, ऐसा कर देंगे तो दिमाग फेल हो रहा है, तो आपको हाँ माननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी श्रुति है ना, आखिर माता के स्वरूप ही है, वो भी देख रहे नादान बच्चे मानेंगे ही नहीं, इसलिए श्रुति स्मृति रूपा या देवी जो है कृपालो बारंबार कहती है, फिर बारंबार साधन को बताएगी और बताएगी। वही करे योग फलम उपसंहृत्या पुनरअनवारंभेण, देखो पुनरअनवारंभेण, पुनरअनवारंभ का मतलब क्या, देखो प्रकारांतर ना योग से करते तो उपदेश आरंभ अत अनवारंभ आंधी दूसरा पंक्ति, प्रकारांतरेण योग से कर्तव्य उपदेश आरंभ, प्रकारांतर से एक प्रकार से कथन हो चुका, प्रकारांतर से कथन करने के लिए बीज बोरे अनिर्विण्ण चेतस, हाँ ये सब इसलिए ही है प्रकारांतर से और कहना है ना आगे उसका बीज बो दिया। अनिर्विण्ण चेतस का मतलब क्या, अरे भाई जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे धैर्य के साथ बिना खेद की, निर्विण माने खेद, अरे ये पता नहीं इतने जन्मों से करते आए आप तक हुआ नहीं तब करने क्या जरूर, छोड़ो इतने जन्मों से किया पहला कुछ नहीं पड़ा तो फिर क्यों करूं, ऐसे प्रमाद भी कर सकता है, कई लोग कर देते अरे 10-12 साल से घंटी बजाते बजाते परेशान हो गया, न भगवान सुनता है, लगता है भगवान है ही नहीं, सुनता ही नहीं, जब परेशान रहता हूं कहता हूं मुझे ये दे दो वो दे दो, देता ही नहीं, क्या भगवान है, तो एक खेद हो गया ना, खिन्नता आ गई, ऐसा न होने का नाम अनिर्विण्ण चेतसा, ये बीज बोया गया है क्योंकि आगे और तो दूसरे प्रकारांतर से उसी योगाभ्यास को कर्तव्य रूपेण कहने वाले हैं। योगम्युञ्जाना प्रकार पुनरनवारंभेण योग से कर्तव्यता उच्यते, निश्चय निश्चया निर्वेदयो योग साधन विधानार्थम, क्योंकि दो चीज योग का साधन है, एक दृढ़ निश्चय और दूसरा अनिर्वेद, और निर्वेद होनी चाहिए, खिन्नता नहीं। खिन्नता जाओगी तो प्रमाद हो ही जाएगा, वो तो उत्तरवर्ती कार्य है। थोड़ा सा भी खेद हुआ, पता नहीं क्यों कर रहा हूं मैं, विचार यदि आ जाए बस हो गया कल्याण, बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं, यदि ऐसा मन में आ गया ये निर्वेद है, ये नहीं होना चाहिए। योग का विधि है दृढ़ निश्चय, जैसे शरीरम वा पादयम कार्यम वा साधयम, पार्वती का निश्चय। जैसे सहस्राणि वा जन्मांतराणि अभूत, चाहे 10,000 और जन्म मुझे लेना पड़ जाए, तो कहने का मतलब वहां पर यह ना कि वो निश्चय, दृढ़ निश्चय था लक्ष्य के प्रति, और खेद नाम का चीज नहीं। उसको खेद लाने की कोशिश किया गया, अरे वो तो भूत भावन है, भूत प्रेतों के साथ घूमता है, मुर्दे का जो है पाउडर लगाता है, उसके पास कोई पॉन्ड्स पाउडर भी नहीं मिल रहे हैं। मुर्दे का जो भस्म को लगाता है, गंदा संदा रहता है, स्मशानों में घूमता है, उसको कुछ भी नहीं। अब बताओ उसे तो अच्छा लकड़ी तक नहीं मिला, किसी घाट का टूटा हुआ पैर को पकड़ के रख लिया, खटवांग है उसके पास, और कोई अच्छा बैल घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं, बूढ़ा बैल रखा हुआ है। तो ऐसे तो घूम सुनाया नारद जी ने, ताकि अपने लक्ष्य के प्रति इसके अंदर खेत पैदा कर जाए। इन योग का साधना का मुख्य विधि है उसके अंदर अनिर्वेद है, वो उसके अंदर था, इसे लक्ष्य प्राप्ति हुई। वही कहते हैं निश्चय और अनिर्वेद यो हो योग साधन विधानार्थम पुनरुच्यते है स यथोक्त बलो योगो। अब श्लोकार्थ बीच में बोल दिया बात, पहले स निश्चय यथोक्त फलो, समने यथोक्त फल जो क्या योग निश्चय अध्यवसाय योगव्यो, निश्चय के साथ अवश्य इसको लगाने चाहिए। और किसके साथ, केवल निश्चय से काम चलेगा नहीं, अनिर्विण्ण चा न निर्विण्णम अनिर्विण्णम किंत चेत, अनिर्वेद वाला कौन होगा, चित्त होगा। तेना निर्वेद रही तेरे चित्त, चित्त निर्वेद रही तो चित्त के द्वारा, और निश्चय के साथ अवश्य करो।